Policja w wakacje zatrzymała ponad 21 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Statystyki te są zbliżone do zeszłorocznych, mimo znacznie większej liczby przeprowadzonych kontroli trzeźwości. Z Warszawy do Białegostoku w rekordowym czasie 98 minut. Od 1 września PKP Intercity wypuściło na tory nowy pociąg o nazwie Sprinter. Joanna Stankiewicz. Trasę między Warszawą a Białymstokiem można pokonać samochodem według Google Maps w 2 godziny i 8 minut. Podróż pociągiem Sprinter skróci ten czas o pół godziny. Różnica jest więc znacząca. Takie osiągnięcie jest możliwe, ponieważ pociąg nie zatrzymuje się na żadnej stacji między głównymi miastami. Jak zapowiedziało PKP Intercity, połączenie z Warszawy do Białegostoku jest pilotażowe. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że chciałby, aby ta 180-kilometrowa trasa pokonywana pociągiem była alternatywą dla samochodu i podróży S8-ką. Kolejny Sprinter na tej trasie pojawi się jeszcze w tym roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A obecnie szybki pociąg PKP Intercity wyjeżdża z Warszawy do Białegostoku o godzinie 9.30. W drugą stronę rusza o 17.07. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Iga Świątek w ćwierćfinale US Open. No skoro budzą nas takie informacje, to poranek musi być udany i dobry, ale jest też ciepły, z wyjątkiem Trójmiasta. W okolicach Gdańska rześko o tej porze, około 13 stopni. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to dzień zapowiada się upalnie. Na ogół będzie od 29 do 32 stopni Celsjusza. Niemal cała Polska ostrzegana jest przed upałami przez IMGW. W zachodniej połowie kraju obowiązują nawet alerty drugiego stopnia. Nieco chłodniej będzie miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 25 do 28 stopni. W górach i w rejonach podgórskich oraz punktowo na zachodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Na zachodzie kraju oraz w czasie burz okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, przewiduje się wahania ciśnienia. A na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Trójka poleca się w drodze do szkoły. O poranku między innymi z Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Behind. Duran Duran, na początek naszego porannego spotkania mamy 10 minut po 6, a będziemy tu z Państwem spokojnie do godziny 9. Katarzyna Fiorst-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy, a zajrzymy dziś między innymi na turystyczne szlaki, gdzie zapanowała moda na układanie, czy raczej ustawianie kopczyków z kamieni. Niektórzy mówią na to piramidki, choć akurat z tym kształtem te instalacje nie zawsze mają wiele wspólnego. Oczywiście są ładne, bardzo dobrze wychodzą na zdjęciach i naprawdę można je spotkać coraz częściej. Ja zbieram niektóre kamienie, bo jest taka strona w internecie, że jak się znajdzie jakiś kamień pokolorowany, to na przykład się wysyła na tą stronę zdjęcie. Problem w tym, że takie przestawianie czy dostawianie kamieni w parkach narodowych jest niepożądane, a mimo apeli przedstawicieli parków turyści robią swoje. Do apeli przyłączymy się w porannej audycji z wyjaśnieniem rzecz jasna. Ale wybierzemy się dziś także do miejskiej dżungli pełnej hałasu. Słychać tego motocyklistę czy pojazd, on się wyróżnia spośród innych pojazdów i takiego kierującego zatrzymujemy do kontroli i wykonujemy mu pomiar. Normy hałasu, hałas w miastach, o tym słów kilka w porannej audycji, a ten dźwięk, który Państwo usłyszeli, to motocykl policyjny. W obecności naszego reportera ten motocykl był przebadany. Czy przeszedł test, czy nie przekroczył normy hałasu, to się oczywiście w poradnej audycji wyjaśni. Ale będzie też ważny w tym wrześniowym czasie temat cen mieszkań wynajmowanych przez studentów. Teraz uczelnie idą w tę stronę, że akademiki bardziej skupiają się na pokojach jednoosobowych, czyli tam większy luksus. Tym samym sposobem jest mniej tych miejsc, na przykład gdzie były dwuosobowe pokoje, czyli tych miejsc jest generalnie mniej. No to można na przykład wynająć mieszkanie, przy czym te 10-metrowe kawalerki za furę pieniędzy niekoniecznie przekonają studentów, a tym bardziej ich rodziców. W sprawie oczywiście się przyjrzymy. O 8.13 rozmowa polityczna, będzie dziś także temat zwierzęcego szpiega, który niestety zmarł, ale czy tym szpiegiem był? To spróbuje nam wyjaśnić dziś o poranku Michał Strzałkowski. No i rzecz jasna 8.40, mniejsza gra. Zapraszam już teraz Państwa do rywalizacji i do zabawy i do wybierania piosenki na koniec audycji. Oczywiście to w przypadku zwycięzcy mniejszej gry. Może jeszcze nie jest to pora, by się do niej zgłaszać, ale na pewno jest to pora, by się zastanowić, zmotywować i być gotowym już około 8.30 na szybki telefon do trójki, a ten numer telefonu do nas w każdej sprawie to rzecz jasna 2 2 i 7 3. Jeśli ktoś nie chce dzwonić, może się z nami kontaktować mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Że wer się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży.

Star Sailor w Trójce. Fall to the Floor. Mamy 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. I na początek wtorkowa Rzeczpospolita i opinia Polaków na temat decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych 2023. Ponad połowa badanych w sondażu przeprowadzonym przez Ibris zgadza się z tą decyzją PKW. Tak dokładnie to 56% osób odpowiedziało, że ocenia decyzję PKW jako słuszną. Nie zgadza się z decyzją komisji nieco ponad 1/3 badanych, czyli niecałe 37%, no a konkretnie to 36,7% badanych. No i od razu widać tu pewną analogię, bo przecież te okolice 36% to niemal dokładnie tyle samo, co wyborczy wynik tej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości w zeszłorocznych październikowych wyborach, no i także w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. I chociaż można się też tym wynikom badania przyjrzeć szczegółowo i co zaskakujące, okazuje się, że 16,5% wyborców opozycji, czyli PiS-u i Konfederacji, przyklasnęło decyzji PKW. A wśród wyborców koalicji rządzącej zdecydowana większość, bo niemal 96%, popiera decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, co już dziwić nie powinno. A więcej na ten temat w dzisiejszej rzepie. A na portalu TVP Sport znajdziemy za to kolejny odcinek telenoweli o kontrowersyjnych pięściarkach walczących podczas igrzysk w Paryżu. No i wraca tu sprawa medalu Julii Szeremety. Przypomnę, że Polka w finale kategorii do 57 kg przegrała z Lin Yuting z Tajwanu, no czyli właśnie z jedną z pięściarek, które, no mówiąc krótko, są posądzane o bycie mężczyznami, a co najmniej o przekraczanie norm testosteronu. Teraz pojawiły się informacje dotyczące badań rywalki Julii Szeremety. Jak się okazuje, istnieje nawet szansa na zmianę kolejności na podium. Jako trener o tym nie myślę, igrzyska są za nami, a ja patrzę do przodu, ale wiem, że zarówno Yuting, jak i Algierka Kelif były badane po finałowych walkach igrzysk, a na wyniki badań hormonalnych czeka się około 3 miesięcy, powiedział cytowany w artykule trener Julii Szeremety Tomasz Dylak. Wiemy, że sprawa jest dość kontrowersyjna, więc jakiś procent szans na zmianę ostatecznych wyników jest, ale my na pewno się tym nie zajmujemy, nawet w żaden sposób nie możemy. Wszystko jest po stronie MKOL-u, to oni przeprowadzali badania, dodał Tomasz Dylak. TVP Sport informuje, że wyniki badań powinny się pojawić na początku listopada, no a to oznacza, mówiąc krótko, że ta telenowela jeszcze trochę potrwa. No to może Harry Potter i rozczarowanie fanów książkowo-filmowej serii o najsłynniejszym czarodzieju świata? Pisze o tym rozczarowaniu portal BBC News. A przyszło to rozczarowanie w niedzielę, 1 września, gdy na londyńskiej stacji kolejowej King's Cross nie ogłoszono uruchomienia słynnego fikcyjnego pociągu, czyli pociągu do Hogwartu. Bo w poprzednich latach obsługująca dworzec Network Rail oznaczała odjazd Hogwart Express na wyświetlaczu, na tablicy z odjazdami i zapowiadała też z głośników, że czarodziejki i czarodzieje proszeni są o udanie się na peron numer 9 i 3 czwarte. Ale w tym roku nie. Już w lipcu Network Rail ostrzegł, że nic z tego, bo w roku ubiegłym tysiące fanów przyszły na stację 1 września i zalały perony i spowodowały problemy w funkcjonowaniu dworca. Więc nic nie zaplanowano, by fani przyszli, a oni i tak przyszli, pojawili się na King's Cross w kostiumach i gdy na wyświetlaczu nie zobaczyli pociągu do Hogwartu, no to publicznie i głośno wyrazili dezaprobatę, po prostu wygwizdali taki fakt. Rzecznik Network Rail powiedział za to, że choć perony czasem są wykorzystywane przez wydarzenia komercyjne, to na pierwszym miejscu muszą być pasażerowie, którzy chcą sobie spokojnie podróżować, a wydarzenie, które kiedyś, kilka lat temu, przyciągało kilka osób, rok temu zgromadziło tysiące ludzi i było to już zbyt wymagające organizacyjnie. No i niby można takie tłumaczenie zrozumieć, ale ja się jednak dziwię. Chyba brak tu polskiego genu przedsiębiorczości. No przecież można by podstawić nawet pociąg stylizowany na Hogwarts Express. Przemianować peron nawet na jeden dzień, sprzedawać pamiątki i smakołyki wzorowane na książkach o Harrym Potterze. No można by na tym zarobić naprawdę dobre pieniądze, skoro chętni są. No chyba, że te tłumy przeszkadzały

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza. Gdziekolwiek poza świat. Lato Site Specific. Finał letniego cyklu wystaw i performance'ów. W programie warsztaty, koncerty i oprowadzania kuratorskie. 7 i 8 września od godziny 11 do 17. Szczegóły na stronie www.rzeźbaorońsko.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Można byłoby uznać, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać faktom. Dacia Sandero to najlepiej sprzedający się samochód w Europie od 2017 roku wśród osób prywatnych według statystyk Dataforce. Wybierz Dacia Sandero Stepway i zyskaj do 4390 zł na wkład własny w kredycie Smart Start. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. oddział w Polsce. Oferta ważna do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki w studiu Romuald Wójcik. Były szef rządowej agencji rezerw strategicznych Michał K. został zatrzymany w Londynie. O jego aresztowaniu zdecyduje brytyjski sąd. Prokuratura Krajowa poinformowała, że możliwe jest wystawienie listu gończego za kolejnym podejrzanym w sprawie nieprawidłowości w agencji twórcą marki Red is Bad Pawłem Esz. Polski sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego aresztu. Najnowszy, najbardziej zaawansowany system chirurgiczny Da Vinci trafił do szpitala wojewódzkiego w Olsztynie. Super nowoczesne urządzenie pozwala na przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów na najwyższym poziomie. Robot będzie pomagał w wykonywaniu operacji z zakresu chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej oraz urologii. Wybrane zespoły operacyjne szpitala przejdą wieloetapowe szkolenie w polskich i zagranicznych ośrodkach medycznych. Zabiegi operacyjne rozpoczną się po uzyskaniu niezbędnej certyfikacji. Urządzenie kosztowało prawie 11 milionów złotych, z czego 8 milionów to dofinansowanie z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Cztery osoby zginęły w strzelaninie w Forest Park na przedmieściach Chicago. Do ataku doszło w metrze. Policja zatrzymała podejrzanego o napaść. Wszystkie ofiary to pasażerowie. Jak poinformowało lokalne radio, nie wygląda na to, aby byli świadkowie zabójstwa. Do policji nie dotarło bowiem żadne zgłoszenie o przestępstwie. Z największym od lat pożarem walczą strażacy w Ekwadorze. Ogień pochłonął już tysiące hektarów lasu i upraw w słynącym z produkcji kawy kantorze Kilanga na południu kraju. Kolumbia i Peru wysłały na pomoc ludzi i sprzęt gaśniczy. Kolejny serwis w Trójce o 7. Ten wtorek, pierwszy prawdziwy lekcyjny dzień szkoły, zapowiada się upalnie. Na ogół będzie od 29 do 32 stopni, przy czym to jest temperatura przewidywana i mierzona w cieniu. A dziś na wiele chmur liczyć nie można, więc odczuwalnie będzie gorąc po prostu. Zwłaszcza dzieci idące do szkoły, proszę o zabranie wody. To naprawdę ważne. Niemal cała Polska ostrzegana jest dziś przed upałami przez IMGW. W zachodniej połowie kraju obowiązują nawet alerty drugiego stopnia, w tej wschodniej alerty pierwszego stopnia. Na nieco mniejszy skwar mogą liczyć na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, bo tam od 25 do 28 stopni Celsjusza, a jeśli chodzi o wiatr i burze, czy deszcz i burze, bo wiatr burzom towarzyszy i tak, no to mogą wystąpić w górach i w rejonach podgórskich oraz punktowo na zachodzie kraju. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie odwołania ogłoszenia fikcyjnego pociągu do Hogwartu na stacji King's Cross. Co do peronu 3/4, szanowni państwo, panie redaktorze, na King's Cross, nawet bez żadnych akcji komercyjnych J.K. Rowling czy Hogwartu, już jest dużo ludzi. Dlatego oni tego nie zrobili, bo tam jest niebezpiecznie nawet bez żadnych akcji. Tam naprawdę jest człowiek na człowieku. Dlatego ja jestem za organizatorami i za tym, że znieśli tą akcję. Powinni ją przenieść do jakiegoś dużego parku, gdzie nie ma ludzi, nie ma tłumów. No ale tam nie byłoby peronu 9 3/4. O, jasne, pan tak tłumaczy. Ewidentnie zadzwonił czarodziej, żeby po prostu zmylić Mugoli. Zapomniałem państwa zapytać o wrażenia z wczoraj przecież. Szkolniaki już po uroczystym rozpoczęciu roku, zwłaszcza dla pierwszaków, to musiał być wyjątkowy dzień i dla ich rodziców także. Tu zapewniam, był. A o poranku w Trójce na rozgrzewkę muzyczna podróż do lat 80. i tego głosu Whitney Houston, How Will I Know? A dwie dwójki i siedem trójek to numer do państwa dyspozycji. Whitney Houston w Trójce. Tak rozkręcamy ten dzień. Mamy 22 minuty do godziny 7, a to jest audycja poranna, audycja z Państwa udziałem. Wczoraj powiedziałem w Trójce, że odwożę prawnuka na rozpoczęcie roku szkolnego. Dziś miała być relacja z tego. Otóż rozpoczęcie imponujące. Sztandary, przemówienia, śpiewy, hymn i tak dalej. A budynek szkoły po ostatnim remoncie wygląda wręcz okazale. A wyposażenie pracowni poszczególnych i tematycznych to nie ustępuje wyposażeniu tego, co mają laboratoria na uniwersytetach. W ogóle byłem zachwycony tym postępem, jaki w tej szkole się w ostatnich latach dokonał. Czy my cały czas mówimy o Hogwarcie? Jeśli tak, to zakładam, że prawnuk trafił prosto do Gryffindoru. A ja powiem Państwu, że też wczoraj po raz pierwszy przeżywałem z synem rozpoczęcie roku szkolnego, a w zasadzie dwa, bo w szkole zwykłej i w szkole muzycznej. Ale zaraz, to ty dzwonisz, Państwo powiedzą. No tak, ale ja się nie chcę chwalić, tylko powiedzieć, że to prawda. To prawda, wszystkie te legendy o czasie szkolnym. 2 września, a my wylądowaliśmy o 21 w markecie w poszukiwaniu bloku technicznego kolorowego. Nie żartuję. I nie tylko my, tam były tłumy ludzi, dokładnie takie jak na King's Cross, ludzi walczących o te bloki techniczne i krzyki: mamo, jest tutaj, w 3 linie, zeszyt A4. Masakra po prostu. To było ciekawe doświadczenie. No i wydarzyło się już 2 września, ale być może mam takie wrażenia właśnie dlatego, że przeżyliśmy podwójne rozpoczęcie roku i rozłożyło się to wszystko na calutki dzień. A może ktoś da więcej? Czy Państwo też taki podwójny, potrójny, poczwórny początek roku wczoraj przeżywali i logistycznie musieli się nagimnastykować i być może wywołało to jakieś zabawne sytuacje? Jeśli tak, to chętnie o tym posłucham. Posłuchamy, myślę także, 2 2 i 7 3 lub zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. soldier. Everybody's soldier. A purple heart. Nobody's soldier. I'm gonna be nobody's soldier. Takim bondowskim nieco klimacie Hozier Nobody's Soldier w Trójce, a państwo dzwonią w szkolnym i nie tylko klimacie. 2 dwójki i 7 trójek. Przedszkolaki też się szykują do przedszkola. Dziewczynki i chłopcy, a wczoraj dzieciaki były na galowo i uchachane po prostu. Uchachane. A teraz owsianka i go! Pozdrawiam! Zapraszamy do Trójki. I my także pozdrawiamy. Wielu z nas lubi zostawiać po sobie ślad w miejscach, które odwiedziliśmy. Czasem to są takie rzeczy przyjemne dla oka, jak chociażby kłódeczki zawieszone przez zakochanych gdzieś na mostach. Czasem zwykłe bazgroły w tych altanach spotykanych przy szlakach turystycznych. No ale nie zawsze to, co po sobie zostawiamy, jest z korzyścią dla tego konkretnego miejsca. W górach coraz częściej można się natknąć na takie wieżyczki ustawione z kamieni. Tworzymy je my, czyli turyści, i zapewne tworzyć będziemy mimo apeli, ale i tak w Trójce zaapelujemy teraz razem z przedstawicielami parków narodowych. W końcu wrzesień to wciąż bardzo atrakcyjny czas na odłożone wakacyjne podróże. Z tymi wieżyczkami z kamieni wszystko byłoby w sumie w porządku, gdyby nie fakt, że w ten sposób, choć może wydawać się to dziwne, ale tak niszczy się przyrodę. Czy jest to układanie kopczyków nam do czegoś potrzebne? Odpowiada prezes PTTK, przewodnik górski Jerzy Kapłon. Moim zdaniem to jest zupełnie niewłaściwe postępowanie, to jest niszczenie tego krajobrazu. Moje oko chce spoczywać na nienaruszonym ręką ludzką krajobrazie górskim, czy to w dalszej odległości od przebiegu szlaku, czy w najbliższej. Nie ma powodu, aby to budować. To nie znaczy, że my nie możemy nigdzie ingerować w naturę. Aleksandra Trytek, geolożka z działu edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego. Ale w Parku Narodowym jest miejsce na to, żeby zostawić te ślady niezmienione ręką człowieka. I tak w jakiś sposób ingerujemy w przyrodę, budujemy szlaki, jest infrastruktura, ale te miejsca poza szlakami powinniśmy absolutnie zostawić takie, jakie przyroda stworzyła. Wszystko ma znaczenie dla człowieka, co nas otacza. Dlatego trzeba to wszystko strasznie szanować i dbać o to z miłością i z serdecznością. Od człowieka zacząć, po przyrodę właśnie. Na terenie Parku Narodowego my wszyscy jesteśmy tylko gośćmi. Doktor Tomasz Pasierbek, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego. To przyroda jest gospodarzem, który rządzi się na tym terenie. Innymi słowy, jeżeli kiedykolwiek idziemy do kogoś w gości, to raczej nikt z nas nie wpada na pomysł, żeby wyrywać mu kostkę brukową z podjazdu i przed wejściem do jego domu tworzyć jakąś niewielką piramidkę, żeby udowodnić, że tak, ja również cię odwiedziłem. Ja zbieram niektóre kamienie, bo jest taka strona w internecie, że jak się znajdzie jakiś kamień pokolorowany, to na przykład się wysyła na tą stronę zdjęcie. I potem przekazujesz ten kamień gdzieś dalej, czy zostawiasz sobie? Przekazuję. Takie kolorowe, pomalowane? Tak. Jest teraz taka, nazwijmy to, moda. Ona sama w sobie nie jest może zła, na zostawianie kamyczków na szlakach malowanych z podanym kodem pocztowym, po to, że jak ktoś zostawi taki przez siebie namalowany kamyczek, odnajdzie go później gdzieś w internecie zgłoszony, że trafił na zupełnie inne miejsce w Polsce. I to, powiedzmy, jest fajne, ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o parki narodowe, to jeżeli to się wiąże z przekładaniem czy podrzucaniem kamyków, no to jest to już ingerencja w to środowisko, nawet jeżeli to jest przyroda nieożywiona. Kamienie jest symbol trwałości. Budowano jakieś tam obeliski, stawiano pomniki nawet z jakiegoś kamienia. Wydaje mi się, że w kulturze żydowskiej jest taka tradycja, że Żydzi zamiast przynosić kwiaty na cmentarz, przynoszą kamienie i układają na grobach, bo z kamieniem się nic nie stanie, a kwiaty zwiędną i nie będzie. W Himalajach kopczykuje się te szlaki, które są odległe od miejsc powszechnie eksplorowanych. Tam ma to też i tradycje, również związane z religią buddyjską. Czasami one wiodły do miejsc uznawanych przez wyznawców buddyzmu do świętych, czy te miejsca oznakowały dodatkowo, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na polskich szlakach turystycznych. W niektórych krajach, czy w niektórych górach wysokich, na przykład w Nepalu, tego typu kopczyki stawiane są, czy stawiane były do wyznakowania dróg podejściowych, czy szlaków turystycznych. I może warto się zastanowić dwa albo nawet trzy razy, czy te kopczyki są nam aż tak bardzo potrzebne i czy to piękne zdjęcie na Instagramie albo na Facebooku jest warte przekładania naturalnego krajobrazu i de facto niszczenia przyrody. A tym tematem zajęła się Olga Pogorzelska. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu, jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońca, pierwszy dzień lekcji, wczoraj uroczyste rozpoczęcie szkoły w nowym roku i Państwa historię 22 i 7 trójek. Może i pracownie się zmieniają i szkoła się profesjonalizuje, ale ja przez ponad godzinę wczoraj dla syna szukałem butów z białą podeszwą, bo od 20 lat cały czas jako rodzice kupić innych butów na WF, bo rysują parkiet, a przecież dzisiaj obuwie są zupełnie inne, więc ja naprawdę jako tata nie rozumiem, dlaczego cały czas trzeba szukać magicznych butów z białą podeszwą. Pozdrawiam Państwa. Tak, słychać w głosie pewne sfrustrowanie. No jak znam życie, to akurat ten rozmiar pasujący na syna był zupełnie wybrany i trzeba było trochę sklepów odwiedzić. Zawsze tak jest na początku roku szkolnego. Co u Państwa wydarzyło się wczoraj takiego, co zawsze się zdarza, a może coś zupełnie nowego przy okazji tego początku roku szkolnego w 2024 roku? Dwie dwójki i siedem trójek. Mamy 6 minut do 7. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.